Z centrum tempu dziękuję stu, testuj w deszczu, przegród, przekrój rekrutmenciu. Kiedy to będzie? Ten sens w miejscu napina szczęście. Bestie znasz, ej, taki to ten box. Styl bity rym, funku, kolejne piętro. Lekko jak Petro, zbalansowany z teklą. Oczy piekną za prędkość. Ma ten pewnie perbę z pędzlem, ten tempem, blender, pędzle, blendem, prer przez perję tych tu. Ze stosunku zrozum, to skun, co skun, lolo na wosku, sprostuj. Jeśli nie jasne, tak jest jak jest, męciu zawsze. Znasz mnie jak nie znasz nas, patrz więc. To mój to plaster, bit na miejscu jak klej. Tak sklej jak się da w tej nazwie, mam ter. Minologię własną, POE łapie na lasso. Odpoczywa mój mózg. Czuję się fajnie. Jaram sobie kolejnego gibla. Wrzucę gwizdka do kibla. Świetne lata, zamiata batata, zakata na formie. To kata zahacza pirata i do mnie. Wracaj to flow wielkie jak Moskwo. Czujesz tu łoskot, to polskość dojną ten akcent. Pozdro, bo jasne, co wolność mi da. Gdzie, nieważne, tam się odnajdę. Daj te tylko fajne, łatwe, tajne. Jak sen, najlepszy hip-hop to mi co prowadzi na hip-hop. Zimi, zimi, ziom, czyli czy ten flow jest. Wkrótce na pewno zemadę energią. Nogami za nami, danami na szybko. Słowami podany to nami ten hip-hop. Nogami za nami, danami na szybko. Słowami podany to nami ten hip-hop. Nogami za nami, danami na szybko. Słowami podany to nami ten hip-hop. Nogami za nami, danami na szybko. Słowami podany to nami ten hip-hop. Nogami za nami, danami na szybko. Słowami podany to nami ten hip-hop. Nogami za nami, danami na szybko. Słowami podany to nami ten hip-hop. Nogami za nami, danami na szybko. Słowami podany to nami ten hip-hop. Nogami za nami, danami na szybko. Słowami podany to nami ten hip-hop.